thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά και να είστε καλά. Σας Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν περνούσαν οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα ξέρετε αυτά, χωρίς εσάς, τα έχουμε πει, ναι, εντάξει. Καλησπέρα σε όσους ακούτε το thepressproject.gr, σε όσους ακούτε τα δεύτερα από τη FM της Περιφέρειας, είτε είστε στο live, είτε... Κονσέρβα. Θέλουμε αποκλειστικό από το TPP για οποίες αποκαλύψεις, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Για ποιες, εδώ διαλέξτε. Έχουμε για όλες. Είναι μια μπαχαλοσατανίστρια που το γράφει. Θάνο, μην δίνει σημασία τώρα σε... Αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί, τώρα μπορεί να είναι αριστεροί. Δεν ξέρεις τι είναι αυτοί που μπαίνουν στο chat. Ναι. Εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου εδώ πέρα, Θάνο. Θα τραγουδάμε παιδικά τραγούδια. Αυτά που χρειάζεται να κάνουμε, παιδιά. Θα πέσει πολύ παιδικό τραγουδάκι. Όπως πάνε τα πράγματα, θα τραγουδήσουμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε υψηλό ηθικό, είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Κάθε μέρα τραγουδάμε. Κάθε μέρα ξυπνάμε. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο και τραγουδάμε. Ευχαριστούμε που είναι αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία. Ευχαριστούμε τον πολυχρονεμένο αφέντη ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι ξεκινάει η μέρα. Μετά βλέπουμε λίγο τι φοράνε σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη στα κανάλια. Αν είναι ωραίο το κόγιο έτσι κεραμέως. Μετά γράφουμε κάτι γι' αυτά. Είδα ότι απάντησε η δημοσιογράφος όμως που το είπε αυτό. Ναι. Εσύ δεν τη βρήκες ικανοποιητική την απάντηση, Θάνο? Είναι μια συνάδελφος η οποία θίγεται και μάλιστα μια γυναίκα. Δεν νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να την υπερασπιστείς? Έχω μη τραγουδάτε, είστε παράφωνοι, λέει. Όχι. Ποιος το είπε αυτό? Χαζογατάκι. Έλα μπλοκ. Έλα μπλοκ. Έλα τώρα μπλοκ, θα μας πει. Να τον τιμάτε τον Κούλι τόσους συνδρομητές και βιού σας έδωσε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς αυτά τα λέμε. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Αυτό είναι αλήθεια. Έλα τώρα εμείς που έχουμε τραγουδίσει στις τηλεοράσεις τώρα θα μας πείτε, σε παρακαλώ. Όσο καταστρέφεται η χώρα. Το The Press Project πάει καλά. Λοιπόν, δεν σας ακούω πολύ ενθουσιασμένος. Κανεβαίνουν τα. Είναι σχέδιο. Είναι το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστου Σταϊκούρα. Πάει καλά το The Press Project, πληρώνει φόρους στο The Press Project, πληρώνει ΦΠΑ, εισφορές κλπ. Λεφτά στα δημόσια ταμεία για να μοιράζει Νικολάος απευθείας αναθέσεις, ας πούμε. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολλά τα μέσα που πληρώνουν με τόση επιμέλεια όσο εμείς, είμαστε λίγο κομικοί σε αυτό. Σου λέει εντάξει. Ας πάνε καλά τα παιδιά, να εισπράττουμε και από κάποιον. Mm-hmm. Σωστό είναι. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Σωστό είναι. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά σε όλα τα μέτωπα. Θα έλεγα, Θάνο, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Καταραχιά και μετά να ακούσουμε λίγο Μιτσάρα. Α, ναι, θα βάλουμε. Ποίηση. Να έχουμε λίγο πολιτική και λίγο ποίηση. Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται. Παιδιά, είναι δύσκολη η καιρή. Όπου και να σας βρίσκει το κακό, μνημονεύεται Διονύσιο Σολόμο και μνημονεύεται Δημήτρη Κουτσούμπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πρώτα τι έγινε. Πρώτα Κουτσούμπα, μετά Σολόμο. Πρώτα Κουτσούμπα, μετά Σολόμο. Πρώτα Κουτσούμπα. Μνημονεύεται Μίτσο Κουτσούμπα και μνημονεύεται μετά Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έλεγε. Αυτά. Ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά Κουτσούμπα οπωσδήποτε. Πάμε να δούμε τι έγινε με το Υπουργείο. Είχαμε την κινητοποίηση για την εκδικητική απόλυση του Κώστα Καταραχιά, του εντατικολόγου πρόεδρου των εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, που μετακινήθηκε στο ΕΣΥ, στις ΜΕΤ του Σωτηρία. Τον είχαμε τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα, τα λέγαμε αναλυτικά, να ακούσετε τη συνέντευξη αν δεν την έχετε ακούσει, έχει πιάσει όλο το ιστορικό, αλλά και το σήμερα. Ήταν μαζική συγκέντρωση, υγειονομική, ξέρεις, από αυτούς που... τους ήρωες γιατρούς και λοιπά που κάποτε τους χειροκροτήσαμε. Το Υπουργείο Υγείας δεν δέχτηκε να μιλήσει με τους ήρωες υγειονομικούς και μάλιστα είχε και αρνητική εντύπωση για αυτή τη συγκέντρωση, κάπως έτσι μας μεταφέρθηκε. Δεν τους άρεσε η συγκέντρωση. Γιατί όμως? Γιατί μίλησε στον Αλέξανδρο Γαστεράτο ο Κώστας Καταραχιάς και είπε ότι είχε τα αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που θα περίμενε το Υπουργείο, δεν τον απομόνωσε. Υπάρχει αντιθέτως η στήριξη εκατοντάδων συναδέλφων του οι οποίοι ζητούν να μην απολυθεί. Και νομίζω ότι η μη ανανέωση της σύμβασης όταν είναι 2.000 άνθρωποι και μόνο η δική του δεν ανανεώνεται είναι μάλλον ένα σαφές δείγμα ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια σύμβαση που έληξε αλλά με μια εκδικητική απόλυση τιμωρητική για τη συνδικαλιστική του δράση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να πληρώνεις με την λίστα πέτσα τα μέσα ενημέρωσης για να λένε αυτά που θέλεις, που και που θα υπάρξει και κάποιος γιατρός που θα λέει τι συμβαίνει στη βάρδια του, τι βλέπει με τα ματάκια του, τι βλέπει, τι περνάει το κορμάκι του στις εφημερίες, τι ζει ο ίδιος ως γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Και δεν είναι πολύ εύκολο να το σταματήσεις αυτό. Πώς θα το σταματήσεις? Να μου πεις, να, θα τον διώξεις, δεν θα έχει δουλειά. Εντάξει, αυτή είναι μια λύση. Αλλά κάπως θα υπάρχει όμως και κόσμος που θα θέλει να ακούσει. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιατροί που μιλάνε και υπάρχει και κόσμος που θέλει να ακούσει. Και υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο εκφράζεται κυρίως με τις άγκρι φατσούλες στον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι φωνές που σχολιάζουν τα σκουλαρίκια και τα κολλιέ των υπουργών και τις γραβάτες τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχει μια κοινωνία η οποία όντως ανησυχεί. Ανησυχεί. Κάθε φορά που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι, κάθε φορά που κάποιο τρόλ μας βρίζει στο Instagram λέγοντας ότι είμαστε όλοι ζέοι και διάφορα άλλα που θα τα μάθετε πολύ σύντομα με βρισιές και απειλές και τέτοια, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό ξεχνάνε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κομματική αντιπαράθεση για μας. Ανησυχούμε. Ο κόσμος ανησυχεί γιατί πεθαίνουν άνθρωποι. Μπορεί τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας να πιστεύουν ότι τα πάντα μπορούν να μεταφραστούν σε μια κομματική αντιπαράθεση, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό ότι μεταφράζουν οποιαδήποτε κριτική σε ένα ισοζύγιο κομματικών προσβολών. Τόσες είπα, τόσες είπε, να δούμε ποιος βγήκε από πάνω και τέτοια. Όλα αυτά είναι εντελώς αδιάφορα όταν κοιτάζει κανείς από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που φοβάται για τη δουλειά του και φοβάται για τη ζωή του, γιατί αυτά συμβαίνουν. Στον υπόλοιπο κόσμο, οι ανησυχίες των ανθρώπων δεν έχουν να κάνουν με τις κομματικές αντιπαραθέσεις της κορυφής, έχουν να κάνουν με πολύ χειροπιαστά προβλήματα. Επειδή οι νεοδημοκράτες έχουν λύσει τα προβλήματά τους βάζοντας βίσματα να παίρνουν θέσεις στις ΜΕΘ και στις... και στη σειρά του εμβολιασμού, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λύσει και η υπόλοιπη κοινωνία το πρόβλημά της. Η υπόλοιπη κοινωνία ανησυχεί για αυτά τα πάρα πολύ πρακτικά πράγματα. Τόσο απλό είναι. Μας γράφετε και για το Instagram στα σχόλια. Από προχθές, λέει, έχει πάρει φωτιά. Είναι μετά την ανασκόπηση. Γενικά τους πιάνει αυτό. Όταν βγάλουμε κάτι κατά αστυνομίας ή κατά της όψης της πατρίδας που έχουν στο νου, για να το θέσω σωστά, όχι κατά της πατρίδας, παίρνουν λίγο, ξεκινάνε, οργίζονται, δεν πειράζει. Είναι, η συγκέντρωση έγινε μία μέρα πριν την απόλυση. Μισό λεπτάκι, πριν να φύγουμε από αυτό. Παιδιά, έχουμε απευθυνθεί στη δίωξη και είμαστε σε συνεννόηση με τη δίωξη μέχρι να κάνουμε την, δημοσιοποίηση. Απλώς, και μαύρη καλονή μου, έχουν στείλει και ηχητικά βρισχές και φώτο παράξενες. Τις ξέρω, έχω δει τις παράξενες φώτο, έχω δει τις βρισχές. Εξακολουθήστε να μας τα στέλνετε. Θα τα χρησιμοποιήσουμε και για την καταγγελία στην δίωξη και για την δημοσιοποίηση. Γιατί καλό είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ότι τι θα κάνουμε τώρα. Θα πούμε ναι, όχι, εντάξει, να λέμε τα ανάποδα γιατί μου στείλες μήνυμα στο Instagram. Όταν οι απειλές γίνονται προσωπικές, αρχίζουμε και εμείς να απαντάμε, να σηκώνουμε λιγάκι τους τόνους. Συγγνώμη, Θάνο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πούμε ναι, όχι, εντάξει, να λέμε τα ανάποδα γιατί μου στείλες. Κατά της πατριδοκαπηλείας, σωστά το γράφει ο Καντεμπούρη, δεν μου ήρθε η λέξη εκείνη την ώρα. Λέγαμε λοιπόν για την απόλυση του εντατικολόγου. Αύριο είναι να συμβεί. Νομίζω έχουν καταδεθεί και ασφαλιστικά μέτρα. Να δούμε και πώς θα πάει και αυτό το ζήτημα. Έχει ένα ενδιαφέρον που ο Κικίλιας κάθε τόσο πάει σε νοσοκομεία. Συνήθως πάει σε κανένα δυτικό. Δηλαδή τις προάλλες ήταν στον Τινάν, που ήταν. Που και κάνει αυτές τις δηλώσεις ότι είμαστε δίπλα και το ΕΣΥ και όλοι οι γιατροί και είμαι περήφανος, και σήμερα ήρθε καμιά, δεν ξέρω, 600-700 υγειονομικοί να τον δουν στο Υπουργείο Υγείας και δεν δέχτηκε για άλλη μια φορά να συναντηθεί με την ΟΕΝΓΕ. Και αυτό ξεπερνάει την υπόθεση του Καταραχιά. Προφανώς οι γιατροί με αφορμή αυτό έχουν και τη στάση για τα γνωστά μέτρα προστασίας, τα οποία το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά το τελευταίο χρόνο, και φαίνεται ότι έχει αξία να το επαναλαμβάνουμε γιατί απλά δεν γίνονται. Και αυτό είναι η μάχη της κυβέρνησης με την πανδημία, που πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα σήμερα λένε πάλι για περισσότερα κρούσματα, σε περισσότερα τεστ, και ετοιμάζονται να μας πετάξουν έξω. Όχι από τα σπίτια μας, από τα σπίτια μας από Σεπτέμβρη. Κωνσταντίνε, πώς νιώθεις? Μπορεί, άρχισαν να βγαίνουν και καταργήσεις του SMS και θα βάλουν και την απαγόρευση κυκλοφορίας πιο πίσω. Δηλαδή τα πιο πετυχημένα μέτρα. Δηλαδή, τι θα απογίνουμε? Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό. Δεν ξέρω. Είδα την δημοσίευση αυτή της Καθημερινής, το άρθρο που έλεγε ότι τώρα ανοίγει και ο καιρός, να βγούμε λίγο έξω, οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται βεβαίως, σαν να είναι κάτι αυτονόητο λέγεται αυτό εντωμεταξύ τώρα, ότι η μετάδοση του ιού, λέει, οφείλεται περισσότερο στους κλειστούς χώρους. Ωραία, και έστω ότι είσαι επιστήμονας εσύ, ότι δεν είσαι καθήκη, ότι δεν είσαι ένα πουλημένο τομάρι, και βλέπεις να χτυπάνε κόσμο η αστυνομία στο όνομα της επιστήμης σου. Mm-hmm. Είσαι ο σύνδεσμος μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Δηλαδή είσαι αυτός που αναλαμβάνει να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για το ποια είναι η επιστημονική συνένεση. Και λες ότι εγώ την ώρα που βλέπω να σαπίζουν στο ξύλο κόσμο στο όνομα των υγειονομικών μέτρων, δεν θα έπρεπε να έχω πει ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, μην χτυπάτε τον κόσμο, επειδή δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος για τη διασπορά του ιού. Συμβαίνει σε κλειστούς χώρους. Δεν θα σας πέρναγε από το μυαλό? Εμένα θα μου πέρναγε. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, εγώ έχω κάνει ένα δακτορικό για την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αν βαράγανε ξαφνικά τον κόσμο και λέγανε, όπως λέει ο Πουλής, δεν διαβάζετε αρκετά την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μπαμ, μπουμ, και βαράγανε τον κόσμο. Θα έβγαινα και θα έλεγα, παιδιά, μη συνδέουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η αστυνομία θέλει να βαράει. Δεν θέλω να στοχοποιηθεί η Αντιγόνη του Σοφοκλή για αυτό το λόγο. Εγώ έτσι θα έλεγα. Θα έλεγα, διαχωρίζω τη θέση μου. Μη βαράτε επικαλούμενο στην δική μου τοποθέτηση, διότι η δική μου τοποθέτηση δεν συμβαδίζει με αυτά που λέτε. Θα το έλεγα, ξέρετε γιατί? Για να μην θεωρηθώ συνένοχος στην ομοία άσκηση βίας που επικαλείται τα δικά μου λόγια. Οπότε μια επιτροπή η οποία βγάλει το σκασμό όλη αυτή την περίοδο και τώρα ξαφνικά θα θυμηθεί ότι ανοίγει ο καιρός, ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Είναι μια επιτροπή η οποία θα είναι διπλά κατάπτυστη. Θα μας πει σαν νέα πράγματα τα οποία τον κακό σας τον καιρό τα ξέραμε ήδη, γιατί έχουμε κοινό νου. Δεν χρειάζεται, είχαμε ενημερωθεί από την αρχή, καταλαβαίναμε. Μιλούσαμε με ανθρώπους που δεν παίζανε χυδαία πολιτικά παιχνίδια, οπότε μέχρι εκεί μας έκοβε, ρε παιδί μου. Καταλαβαίναμε. Καταλαβαίναμε ότι ναι. Ο κίνδυνος προέρχεται περισσότερο. Προέρχεται εκεί που υπάρχει συνάθρηση και στους κλειστούς χώρους. Έτσι δεν λέγαμε από την αρχή? Εμείς που δεν είμαστε τρελοί και δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια, λέμε τα ίδια πράγματα όλη αυτή την περίοδο. Γιατί, ρε Θάνο? Όχι, γιατί, ρε Θάνο? Είναι αυτή η ώρα. Συγγνώμη, σου έκοψα το. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν είμαι άριστος εγώ. Μια χαρά άριστος είμαι. Α, στην κομματική αναρρίχηση. Δεν είμαι άριστος. Και αναρρίχηση δεν το έχεις πολύ, έχω να πω. Με την κομματική αναρρίχηση. Όχι. Στην κομματική αναρρίχηση δεν έχω καμία απολύτως εμπειρία, παιδιά. Δεν έχω υπάρξει καν μέλος κόμματος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν, δηλαδή? Θα έρθουν και θα μας πούνε ότι, ξέρετε, κολλάει στους εσωτερικούς χώρους. Στα σπίτια κολλάει. Αυτή, δεν το έχεις μάθει καλά. Στους εσωτερικούς χώρους, στα σπίτια. Έχει σημασία το που. Τι θα πει, στη δουλειά? Στη δουλειά κολλάς, στα σπίτια σου κολλάς. Αν πούμε στη δουλειά κολλάς, θα σου πει τι να... και τι κάνατε τόσο καιρό. Ενώ αν σου πούν κολλάς στο σπίτι, μεταφέρεται η ευθύνη σε σένα που είσαι στο σπίτι. Τι γίνανε stay μαζί the fuck με άλλους. Stay the fuck home, θα θυμάσαι, Θάνο μου. Stay the ακόμα fuck home. Ακόμα υπάρχουν. Ακόμα υπάρχουν. Άσε τώρα κάτι προφίλ. Άσε τώρα. Άσε να μην, κακοκαρδίσουμε τώρα. κρατάς. Πα. Μίκα, ρωτάς τι έχει γίνει με το Instagram. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε γι' αυτό. Θα το έχουμε πει εδώ καιρό, το έχουμε κουβεντιάσει στο ραδιόφωνο και κάποια στιγμή τώρα θα το δημοσιοποιήσουμε και μέσω του site. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα με τα μέτρα είναι ότι συζητείται ένα άνοιγμα το οποίο βασίζεται, υποτίθεται, στο ότι σου λέει, μη βλέπετε τις μεθ που έχουν την κάρη, μη βλέπετε που πεθαίνει κόσμος σαν τις μύγες γιατί δεν φτιάξαμε μεθ. Και γιατί δεν φτάνουν. Σημασία έχει, λέει, τα εξιτήρια είναι περισσότερα από τα εισιτήρια, οπότε δεν έχει φανεί ακόμα μεν, αλλά σιγά σιγά θα φανεί. Θα φανεί αυτό και στην πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, διότι έχουν αρχίσει να μειώνονται οι εισαγωγές. Πολύ ωραία είναι. Το ερώτημα σε όλα αυτά θα είναι, όταν επιτέλους θα γίνει αυτό που από την αρχή καταλαβαίναμε, τι στο διάολο κάνατε τόσο καιρό? Αυτό θα είναι το ερώτημα. Και με τα τεστ, δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα. Καλά, πρώτα απ' όλα, όλες αυτές οι διαρροές, και είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν περάσει έτσι, όλη αυτή η συζήτηση, τύπου τι θα γίνει με τα σχολεία σήμερα, τι θα γίνει με τα κομμωτήρια, τι θα γίνει με τα νυχάδικα, τι θα γίνει με το ιανεμπόριο, που είναι συνεχόμενη, δηλαδή είναι κάθε μέρα. Είναι σαν να ρωτάς, βγαίνουν 3-4 ειδικοί κάθε μέρα, και μια που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την καθημερινότητά μας, αυτό όντως είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι να λέμε ευχαριστώ στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά ότι θα έχουν βγει 3-4 ειδικοί και θα έχουν πει ουσιαστικά με άλλα λόγια αυτά που είχαν πει χθες, είναι ένα μέρος της ειδησιογραφίας. Ρωτάνε τον, εσείς κύριε Σαριγιάννη, τι λέτε, ασκάτα. Εσείς κύριε Ξαδάχτυλε, δεν πάμε καλά, δεν ξέρω για τα Ιωάννη Μωρέ. Μετά δεύτερη μέρα, το ίδιο. Ξανά μανά και γίνεται ένας κύκλος. Πότε θα ανοίξουν το ένα, πότε θα ανοίξει το άλλο, η κυβέρνηση, πότε θα συνεδριάσουν οι λοιμοξιολόγοι. Και τώρα είμαστε στο σημείο που όντως μπορεί να ανοίξει κάτι. Επειδή δεν τους βγαίνει το όλο το υπόλοιπο. Αλλά αυτό γίνεται μήνες. Δηλαδή, ένα μέρος του ακορντεόν ήταν και αυτή η ατέλειωτη κουβέντα. Δεν συζητάμε για το. Δεν υπάρχει κανένα σοκ για τους 70 νεκρούς χθες, ας πούμε, για τους 738 διασωληνωμένους, για το πώς έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα ρεκόρ η πανδημία, για το τι διάολο έχει πάει λάθος και ένα χρόνο μετά κάναμε εμείς το ρεκόρ σε διασωληνωμένους, με 5 μήνες lockdown και 2 μήνες πλέον σε σκληρό εντός εισαγωγικών lockdown, δηλαδή με κλειστό για ανεμπόριο, πόσο καιρό έχουμε περάσει. Αυτό δεν υπάρχει στην κουβέντα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, εντάξει. Ιός είναι. Αρρωσταίνει ο κόσμος, ψάχνει κρεβάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, φυσική είναι. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Και αν ταυτού συζητάμε για όλο το υπόλοιπο μονίμως. Ο Καλογρίτσα, πιθανό. Πας να υποβαθμίσεις το σκάνδαλο Καλογρίτσα, πιστεύω αυτή τη στιγμή. Τα απάντησε ο κύριος Γενικός αυτά. Σας παρακαλώ, θα σας παραπέμψω εκεί στα. Α, ναι, μεταποίηση. Στο 10ο συνέδριο του Κουκουέ και στο ποίημα του Κουτσούμπα. Σωστά. Ναι, έχουν αποφασιστεί. Αλλά υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση παράλληλα, που δεν βγάζει και νόημα. Δηλαδή, είπαμε, τελεία, θα συνεδριάσουν οι λοιμοξιολόγοι αύριο. Τι νόημα έχει να το συζητάμε και σήμερα και χθες με άλλους 5 επιστήμονες που θα βγουν να μας πούν την άποψή τους. Και να είναι αυτή η κουβέντα μονίμως. Να είναι αυτό το πρώτο θέμα μονίμως σε όλα τα τέτοιο. Το βλέπω σήμερα παίζει και με πανηγυρισμό. Παίρνουμε εξιτήριο. Εμείς. Άλλοι δεν παίρνουν, δεν πειράζει. Το σημασία έχει να πάρει ο κόσμος. Πολλά έχουμε συνηθίσει, Θάνο. Πάρα πολλά έχουμε συνηθίσει. Θα έλεγα αν έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, να πούμε ότι είχαμε μια κουβέντα με συναδέλφους, δημοσιοποιήθηκε στη συνέχεια από τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο. Είχαμε μάθει και εμείς αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την αστυνομική βία. Α, ναι. Το οποίο θα πεζόταν και τι ωραίο που θα ήταν, παιδιά, και που μιλούσαν και αστυνομικοί μέσα σε αυτό και οι εκπρόσωποι τους και η ηγεσία της αστυνομίας. Θα ήταν, παιδιά, καταπληκτικό. Δεν ξέρετε τι ωραίο που θα ήταν. Δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε, κόπηκε. Κόπηκε στο μοντάζ. Γιατί, εντάξει, φυσιολογικά είναι αυτά, ρε παιδιά. Φυσιολογικά είναι. Όλα φυσιολογικά είναι. Όλα αναμενόμενα είναι. Πώς είναι, εδώ έχουμε συνηθίσει θανάτους δηλαδή και δεν λέμε τίποτα. Mm-hmm. Το ότι η κρατική τηλεόραση δεν μπορεί ούτε να βάλει τους αστυνομικούς να μιλήσουν για την αστυνομική βία. Ας πούν, ρε παιδί μου, τη δική τους εκδοχή. Καθόμαστε τώρα και απολογούμαστε σε άπλητους για δύο κλομπιές. Αυτή δεν είναι μια ωραία εκδοχή της αστυνομίας? Πολύ ωραία εκδοχή. Αυτό, ναι. Αλλά να έχουν την ευκαιρία όμως να εκτεθούν με τα δικά τους λόγια, όχι με τα δικά μου. Όχι mm-hmm. να πω εγώ τι πιστεύω, να κάθομαι εγώ να αναλύω και να εξηγώ να κάνω πολιτική προπαγάνδα. Όχι. Με δικά σας λόγια, παιδιά. Ούτε αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ούτε αυτό. Ούτε καν να φτιαχτεί ένα ρεπορτάζ. Ξαναλέω, ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν είναι ότι έφτιαξε το The Press Project ένα ρεπορτάζ που έλεγε Μπατσιγουρούνια δολοφόνη και το πήγαμε στην ΕΡΤ και μας είπαν δεν μας αρέσει. Εννοούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε απέδιδε τις απόψεις της ηγεσίας της αστυνομίας. Mm-hmm. Όχι μόνο, αλλά τι άλλο δηλαδή να κάνεις. Πείτε τα ρε παιδιά με δικά σας λόγια, πείτε. Βαράμε και καλά κάνουμε. Δεν βαράμε, είναι ηθοποιοί. Κάτι δεν πρέπει να πείτε όμως. Λέμε εμείς ότι υπάρχει έξαρση της αστυνομικής βίας και ότι πάρα πολύ σωστά έχει κινηθεί ο Άρης Παπαζαχαράκης, Παπαζαχαρουδάκης, με συγχωρείτε, εναντίον της αντιτρομοκρατικής, θέτοντας σε κίνηση μια διαδικασία η οποία πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, είναι πολύ καλοδεχούμενη από εμάς. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς λέμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός βασανίστηκε. Λέμε επίσης ότι καλώς κάνει και κοινή νομική διαδικασία εναντίον της αντιτρομοκρατικής. Εσείς τι λέτε? Πείτε μας, ρε παιδιά, δική σας δεν είναι η ΕΡΤ? Δική σας δεν είναι και η φυσική ηγεσία της αστυνομίας? Βάλτε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε τον καημό τους. Να πούνε ότι στοχοποιούνται, έχουν μάνες, έχουν νεύρα. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Αλλά μην το κόβετε το ρημάδι. Βάλτε τον απ' έξι να ενημερωθούμε. Ανέφερες κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό πριν από αυτό. Πριν από αυτό, την παρένθεση τώρα από την οποία την καταδικάζω. Εξεταστική για Νίκο Παπά. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρά αυτό που έχει γίνει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει προσπαθεί να, περάσει, να το υποβαθμίσει. Προσπαθεί να το υποβαθμίσει. Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι εκεί πέρα κάτι κουτσούμπο βαρουφάκιδες. Α, ναι, ναι. Γιατί αποχωρείς, φίλε. Όχι, γιατί αποχωρείς στα δύσκολα. Στα δύσκολα αποχωρείς, βαρουφάκι. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Ναι, ναι. Όχι. Είναι σοκαριστικό, είναι σκανδαλώδες αυτό που έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να ελέγξει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το ακούσατε πρώτοι από εμάς. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτών που λέμε και είναι μια πραγματικότητα. Παιδιά, η Νέα Δημοκρατία έχει μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή, όταν τους λες τώρα ότι κάποιος πήγε να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, τρελαίνονται. Mm-hmm. Λένε, παιδιά, εδώ έχουμε φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν θα το κάνετε Σοβιετία εδώ. Δεν ξέρω πώς έχετε μάθει και τι επιδιώξεις είχατε στον ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψετε τη χώρα σε Βόρεια Κορέα. Αλλά η Ελλάδα είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Οπότε αυτά τα όνειρα που είχατε να ελέγξετε την ενημέρωση που με τόσο κόπο την κρατάμε ανεξάρτητη. Δηλαδή, ξέρετε τι λεφτά έχουν δώσει στην ενημέρωση, παιδιά, για να είναι ανεξάρτητη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε Βασίλη Μύτικα. Α, υπήρχε αυτό το σχόλιο. Πού είναι? Ρώτησε ένας φίλος για το αν υπάρχει. Α, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, ρωτάει ο Αλέξης. Αλέξης, παρένθεση, Μπέσα, όχι ο Τσίπρας. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Μύτικας είναι υπαρκτό πρόσωπο? Αν όχι, δεν είναι λίγο cringe που μιλάει ο Μινάς μόνος του? Προφανώς ο Μινάς Κωνσταντίνος δεν κάθεται να μιλάει μόνος του και να μιλάει σε έναν φανταστικό άνθρωπο. Να το πούμε έτσι. Όπως κάνουν στις συνεντεύξεις αυτή της αστυνομίας. Μα είναι ποτέ δυνατόν να μιλάει σε φανταστικό πρόσωπο? Είναι ποτέ δυνατόν? Ρωτάς και απαντάς. Και το λες βάζοντας τον άλλον να σκεφτεί ότι τώρα πώς το είπα αυτό το πράγμα, πώς μου ξέφυγε. Σκεφτείτε το μόνοι σας, ρε παιδιά. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να κάναμε κάτι τέτοιο? Λέμη, πουλή, εσείς καλείτε εκπροσώπους αστυνομίας για δηλώσεις? Ειλικρινής ερώτηση, δεν έχω μελετήσει πολύ τα άρθρα αυτά. Να καλούμε εκπροσώπους όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ και υπάρχει απάντηση αστυνομίας ή επίσημη, πάντα το κάνουμε. Δηλαδή, στη συνέντευξη με τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, και έχει σημασία αυτό, είχαμε όλο το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μπορείτε να το δείτε στο άρθρο. Όλο. Δεν βγάλαμε ούτε κόμμα. Βγάλαμε στην αρχή-αρχή ότι με επαναλάμβανε πράγματα που είχαν υποθεί. Αυτό είναι και μια διαφορά, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι, okay, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει αστυνομική βία. Και υπάρχουν τα μέσα που εμπιστεύονται την αστυνομία, αλλά δεν παίζουν την αντίθετη άποψη. Σε εμάς, όπως γίνεται και με τη Νέα Δημοκρατία, θα δείτε, οι δηλώσεις των Δημοκρατών παίζουν. Μπορεί να παίζουν κριτικά, μπορεί να παίζουν ειρωνικά, μπορεί να παίζουν με μια υποκειμενικότητα, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία, αλλά παίζουν. Οι αστυνομικές διαρροές παίζουν, εκτός αν δεν εμπιστευόμαστε καθόλου την πληροφορία. Και οι ανακοινώσεις της ΓΑΔΑ. Πάντα. Οι καταγγελίες για την αστυνομική βία από την άλλη πλευρά παίζουν μόνο αφού υπάρξει διάψευση. Και αν. Και μπορεί να μην παίξουν καθόλου, όπως ο βασανισμός του Άρη. Και επίσης θέλω να πω ότι οι δηλώσεις αυτές, παιδιά, είναι δηλώσεις τις οποίες τις ακούμε και τις καταλαβαίνουμε. Γιατί τις ακούμε και τις καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω, μπορεί η Μπακογιάννη και ο Κυρανάκης να νομίζουν ότι δεν ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε. Και μάλλον αυτό νομίζουν. Γιατί και οι δύο, μετά τα ρεζιλίκια τους, αφού ο κόσμος δικαίως τους κράζει για αυτό που έχουν πει, βγαίνουν και φωνάζουν στις ρούγες εκεί πέρα ότι δεν καταλάβαμε ή ότι σκοπίμως. Πώς το είπε, κάνουμε κοπτοραπτική, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη Α, υπήρξε και η Ντόρα Μπακογιάννη Β, η οποία είπε ότι αστειευόταν. Αλλά θέλω να πω ότι τις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας εμείς τις παίζουμε και τις ακούμε και προσεκτικά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία κοπτοραπτική. Ποτέ δεν αλλοιώνουμε αυτά που λέγονται προκειμένου να βγάλουμε αυτό που θέλουμε, γιατί, παιδιά, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είναι τέτοια η ομότητα και ο κινησμός που μια χαρά είπαν ακριβώς αυτό που. Πώς το λένε, είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό που καταλάβατε με την πρώτη φορά, ακριβώς αυτό είχαν πει. Το γεγονός ότι τρέχουν να τα μαζέψουν με δηλώσεις μετά διευκρινιστικές που όχι, παρεξηγήθηκαν, παρερμηνεύθηκαν, επίτηδες το κάνετε, είναι ενδεικτικό της πίεσης που ασκούν τα social media. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Every me and every you. Sucker lover, box I choose. No other box I choose to use. Another love I would abuse. No circumstances could excuse. In the shape of things to αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di santi, di poeti, di mafiosi, navigatori, ma tutti rivorrebbero tra le dita la Montessori. Inglesi professori che non imparano un'altra lingua. Quando c'era lui i treni partivano in orario, quando c'era lui ci deportavano in orario, quando c'era lui non c'eravamo noi, che se c'eravamo noi saremmo stati impallinati. Allora votami e vedrai, ti trovo un posto di lavoro, votami e vedrai che non ti farai male. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Βάλαμε στο διάλειμμα ένα ποίημα που απήγγειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σήμερα στη Βουλή. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του. Εγώ δεν θέλω να το κοροϊδέψω, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Όχι! Ναι, ούτε είναι εγώ. Πολύ χαρακτηριστικό της κουβέντας. Όχι, όχι, όχι. Και συνέχισε κιόλας λέγοντας την ώρα που με την πανδημία, την ώρα που η πανδημία χτυπάει κόκκινο, τα ρεκόρ σπάνε μετά το άλλο, σε κρούσματα και διασωληνωμένους, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει και το ιδιωτικό όχι μόνο δεν επιτάσσεται αλλά κάνει χρήσεις δουλειές. Εσείς λέτε ας κάνουμε μια προανακριτική στη Βουλή. Και μάλιστα συνέχεια είπε και για πρόταση για προανακριτική που δεν τεκμηριώνεται. Το οποίο το λες και πολύ ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Το ποίημα που ακούσατε είναι σουρεαλιστικό, όπως το διάβασα στην Κατιούσα. Λέει και ο ίδιος στην αρχή ότι είναι από το λέγαν τα παιδικά του χρόνια. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που είχε αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Πιστεύω ότι το Λούμπεν αυτό το τελευταίο, το ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία, το πάρει, θα το πετάει παντού, σαν το αυτοί είστε. Και το τραγουδάς αυτό και σαν το αλήτη μη είπες μια βραδιά χωρίς καμιά αιτία. Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Okay. Αν το θέλετε παιδιά, εντάξει, εγώ απλώς το προσφέρω το ηχητικό, από εκεί και πέρα κάντε κι εσείς κάτι. Εξακολουθούν παιδιά τα μηνύματα εδώ πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, βλέπω ότι είναι ότι εξακολουθείτε να έχετε, να γράφετε για μηνύματα που λαμβάνετε στο Instagram. Ξαναλέω, κάντε μας μια χάρη, η Νάντια Ιρούμπου τα μάζευε, θα γράψουμε ένα κειμενάκι που να εξηγεί τι συμβαίνει. Ναι. Κάθε βίντεο του Λούμπεν με Κουτσούμπα μείον 100 ψήφι. Γιατί μείον? Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σωστό ήταν αυτό, γιατί είναι τρελό ρε παιδί μου. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Και όπως οι άλλοι βγάζουν το. Ποιο είναι αυτό το trend που επανέρχεται στο Twitter, ΣΥΡΙΖΑ δολοφόνοι, πώς είναι. διάφορα τέτοια που βγάζουν εκεί πέρα τα δεξιά τρόλ, προσπαθώντας να τρεντάρει στο Twitter ένα θέμα που να είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι τρελό. Δεν είναι μόνο η χειραγώγηση, η απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Το σημαντικότερο είναι ότι να τη χειραγωγείς, να την πας πού? Να ασχοληθούμε τώρα με τον Καλογρίτσα? Ποιον νοιάζει ο Καλογρίτσας, ρε παιδιά? Ποιον νοιάζει ο Καλογρίτσας? Κεγόμαστε, πεθαίνει κόσμος. Κύριε Κωνσταντίνε Πουλή, μετά την ορθή παρατήρηση του Lost Body για την ανάγκη δημιουργίας ενός κινήματος σωτηρίας των πόμολων από την λεμαργία της κυβέρνησης, προτείνουμε ως εμβατήριο για την απελευθέρωσή τους το Avanti Πόμολο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μπορεί να γίνει και σελίδα αυτό. Save Πόμολα. Σαν το προστατευόμενα είδη τα πόμολα. Το μεταφέρουμε. Why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life? Είναι η διαφάση με το ορθόδοξο Πασόκ, λέει ο Αναστάσης για τον Κουτσούμπα. Παιδιά, τα υλικοσυμμαχίες δεν σας αρέσουν και τα. Και η, πώς είναι, ο ευρωατλαντισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα αυτοί είστε, δεν σας αρέσουν. Τι σας αρέσει αυτό το κόμμα? Να πεις εσύ τώρα τίποτα. Αλλά. Φάνηκε στο βλέμμα μου. Φάνηκε στα μάτια, παιδιά, μου, όπως το κοιτούσαν πάνω από τη μάσκα. Φάνηκε. Αλλά τι ρητορική θέλετε από το ΚΚΕ? Το έχει πολλά σήμερα, είναι και μέρα την Παλογιάννη, εντάξει. Μένιο Φουρθιώτη, Θάνο, μπορούμε να αναφέρουμε, ή έχεις θες δεν να ασκήσεις λογοκρισία? Να ασκήσουμε κριτική στο Μένιο Φουρθιώτη. Είχαμε και προσαγωγή του ρεπόρτερ του ντοκουμέντο συγκεκριμένα, γιατί φωτογράφησε την αστυνομική συνοδεία του Φουρθιώτη. Μπορούμε να το ξαναπούμε αυτό? Την αστυνομική συνοδεία του Φουρθιώτη. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό. Ναι. Που, για να πω, τώρα προφανώς είναι και πολύ καλός ο συγκεκριμένος συνάδελφος, αλλά σε μια φωτογραφία δεν χωράει όλη η συνοδεία του Φουρθιώτη. Να το τονίσουμε αυτό, έτσι. Είναι πολλοί αστυνομικοί που φυλάνε του Φουρθιώτη. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί είναι 14 οχήματα της ασφάλειας και 9 αστυνομικοί. Έτσι είναι. Άμα τους προσλαμβάνεις με το πανέρι, μετά δεν έχεις τι να τους κάνεις, τους στέλνεις εκεί πέρα ένα εικοσάδες, ξέρω εγώ, να φυλάνε το Φουρθιώτη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Παρένθεση. Αυτό περνάμε στο θέμα ελευθερία του τύπου. Ναι, γενικά, τώρα μην συλλαμβάνετε ένα φωτορεπόρτερ τώρα επειδή έβγαλε φωτογραφία και κάτι το οποίο είναι μάλλον σημαντικό. Μην πετάτε τα λεφτά μας τώρα να βάζετε διψήφιο αριθμό μπάτσων να φυλάνε το Μένιο Φουρθιώτη. Λεφτάκια μας είναι αυτά. Έτσι δεν είναι? Είναι, θυμάστε, παιδιά, που δυσκολεύεστε να μαζέψετε λεφτά για να πληρώνετε φόρους και τέτοια? Εκεί πάνε. Αυτά τα λεφτά να τα σκέφτεστε ότι μπαίνουν σε μια τράπεζα και μετά φεύγουν από εκεί και πληρώνουν ένα αστυνομικό που φυλάει το Μένιο Φουρθιώτη. Και μετά πληρώνουν και έναν άλλον αστυνομικό που συλλαμβάνει το φωτορεπόρτερ που φωτογράφησε το Μένιο Φουρθιώτη. Μάριος Μπίκος, Θανό, αν δεν κάνω λάθος. Ο φωτογράφος του ντοκουμέντου. Ναι, Μάριος Ραφαήλ Μπίκος, ναι. Είναι φωτογράφος του ντοκουμέντου που συνελήφθη επειδή φωτογράφησε τον Μένιο Φουρθιώτη. Λοιπόν, μια που λέμε τώρα για τις επιτυχίες της αστυνομίας, έχουμε μια ακόμη είδηση για τις επιτυχίες της αστυνομίας. Θάνο. Ναι, είναι αυτή, είμαστε στην ώρα. Δένει το κατηγορητήριο. Αυτό που λέει, θυμάσαι αυτή την έκφραση που λέει, δένει, αυτό θέλω να ξέρω, δένει το κατηγορητήριο. Ναι, Κωνσταντίνε, είναι. Θα βάλω κι εγώ κλισέ. Ανατροπή στην υπόθεση. Ωραίο δεν είναι αυτό? Που και με τη Νέα Σμύρνη το κάνανε. Που λένε, που στην αρχή σου βγάζουν τη διαρροή που δεν ισχύει, αλλά υπάρχει βίντεο ή υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και εσύ λες, ρε παιδιά, εδώ πέρα 1, 2, 3, 4 και μετά σου, ω, τι ανατροπή. όταν δεν μπορούν να το μαζέψουν άλλο. Δεν ήταν 30 τελικά, ήταν αστυνομικοί, ας πούμε. Ήτανε, δεν ήταν 30 αναρχικοί, αλλά ήταν 10 αστυνομικοί που δέρναν έναν, π.χ. Λοιπόν, μικρό μουσικό διάλειμμα. I am a doctor. I'm a soldier. I'm a psychiatrist. I'm a psychiatrist. I am a doctor. I'm a soldier. I bless my name in the rain. I bless my name and bless my aim. When comes the rain, when comes the rain, I hear my patient rain. When comes the rain, when comes the rain, I hear my patient rain. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση από τον ανταποκριτή μας στο Παρίσι. Καλησπέρα κύριε Γεροτζιάφα. Γεια σας κύριε Πουλή. Γεια σας. Καλά είστε? Είμαστε πολύ καλά, είμαστε με τον Θάνατο Καμίλαλη εδώ πέρα. Πείτε μας τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο απεσταλμένος σας στο Παρίσι. Ναι. Η κατάσταση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή έχει εδώ και 3 εβδομάδες είναι κατηλημένο το θέατρο του Οντέων, το οποίο είναι το κεντρικό, ας πούμε, το συμβολικό θέατρο της Παρισιού, από τους ανατερμητά τους παιχνιδιού, από τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, οι οποίοι ζητάνε κάποια βασικά πράγματα. Πρώτον, να ξαναανοίξουν τα θέατρα και η πολιτική ζωή. Να δοθούν οικονομικές αποδεσμιώσεις, γιατί έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι με όλο αυτό το περίοδο που είναι κλειστά, είναι εντελώς κλειστή όλη η πολιτική βιομηχανία της Γαλλίας, και να εξασφαλιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός, γιατί εγώ έχω να κάνω 2 παρατηρήσεις βλέποντας, περνώντας το πρώτο μπροστά. Είναι πρώτον μια κατάσταση η οποία κρατάει εδώ και 3 εβδομάδες. Έχει μπροστά κάθε απόγευμα συναυλίες και ομιλίες, είναι μια ζωντανή κατάληξη. Δηλαδή δεν είναι ένα event στιγμιαίο. Δεν υπάρχει καθόλου αστυνομία κύριο, εδώ όλο αυτό την περίοδο. Η κατάληξη αυτή έχει οργανωθεί από τα συνδικάτα, συμμετέχει σε ΖΕΤΕ, τα συνδικάτα των ανατεμιτών του Σπεκτάκη. Και βάζει σε κεντρικό επίπεδο το θέμα της πολιτιστικής λειτουργίας της χώρας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά από τον Νοέμβρη που κλείσαν όλα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλήρως κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Είναι σημαντικό ότι το κράτος βέβαια δεν επιτίθεται, ότι η αστυνομία δεν έχει ούτε καν διακριτική παρουσία και ότι αυτή τη στιγμή το γαλλικό κράτος, παρόλο που είναι γνωστό ότι είναι ένα, μπορεί να γίνει και αυταρχικό κράτος, σε αυτή τη φάση έχει μια πολιτική εντελώς φιλική προς τον πολίτη, παρόλο που είμαστε στη μέση του τρίτου κύματος, το οποίο πιέζει ως εκεί πέρα να σκούμε. Κύριε Γεροτζιάφα, επειδή και στην Ελλάδα γίνεται η ίδια συζήτηση για τους χώρους... Δεν ακούω καλά. Ένα λεπτάκι. Δεν άκουσα. Ναι, ναι. Επειδή και στην Ελλάδα γίνεται αυτή η συζήτηση για τους χώρους τέχνης που είναι ένα χρόνο κλειστή και από ό,τι καταλαβαίνω είναι η ίδια κατάσταση. Και εσείς, πέρα από την ιδιότητα του ανταποκριτή του The Press Project στο Παρίσι, σήμερα έχετε και την ιδιότητα του καθηγητή της ιατρικής. Είναι εφικτό να γίνει? Δηλαδή το να ανοίξουν οι χώροι τέχνης ενώ υπάρχει κύμα πανδημίας, μπορεί να γίνει ρεαλιστικά? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από το πρώτο βασικό πράγμα. Οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εφαρμόζουν τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης. Δηλαδή μάσκες, κλείσιμο χεριών και κρατούν τις αποστάσεις. Δεύτερον, για να γίνουν τα lockdown, αυτό το λένε όλες τις σοβαρές μελέτες, χρειάζονται 2 πράγματα. Τη συνένεση των πολιτών και την αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση. Αν δεν έχει συνένεση πολιτών με πολιτικές καταστολές, δεν μπορείς να κάνεις lockdown. Και το γεγονός ότι έχουμε τρίτο κύμα, τόσο βίαιο, σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί το επίπεδο που μπορούσε να είναι αποτελεσματική η τη δημιουργική επιτήρηση ή δεν έγινε καθόλου καλά ή δεν έγινε σωστά η επιδημιουργική επιτήρηση. Η επιδημιουργική επιτήρηση σημαίνει να ξέρεις το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν το προσδοθεί από τον ιό, να κάνεις μετρήσεις στις περιοχές όπου έχεις αυξημένη συχνότητα υψηλό υγικό φορτίο, και ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές αυτές. Είναι οι χώροι εργασίας, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι τα σχολεία. Να κάνεις μια σωστή μετά ηχνηράτηση των επαφών και αποστασιοποίηση των επαφών. Όταν αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, επόμενο είναι να φτάνεις σε lockdown, τα οποία είναι αποτελεσματικά, όπως είναι η κατάσταση που είναι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και βέβαια, προκειμένου να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου να μην πιέζονται τα νοσοκομεία, είναι αυτό που λέμε από το Σεπτέμβριο. Θα χρειάζεται να γίνεται ιατρική στην πόλη, εκτός νοσοκομιακά. Να πιαστούν, να υπάρχουν τα δύο δομές, οι οποίες θα υπάρξουν τους ασθενείς με COVID. Γιατί η επιδημία δεν είναι απλώς. Διαχείριση επιδημίας δεν είναι κυνηγάμε μόνο τον ιό, είναι περιθέτουμε του ανθρώπου. Δηλαδή το κάναν και το 1918 στην Ισπανική γρήπη. Το κάναν και το 15ο αιώνα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακόμα δεν τα κάνουν. Ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ελλάδα. Στην Γαλλία λίγο καλύτερα, γιατί είναι η αδράνεια του συστήματος πρωτοβάθμιας προέδρας που υπήρχε. Στην Ελλάδα που δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση της επιδημίας, δεδομένου ότι τελείωσαν και οι ψευδεστήσεις με το εμβόλιο. Ξέρουμε ότι το εμβόλιο έχει μια αποτελεσματικότητα, ξέρουμε ότι ενέχει κάποιους κινδύνους και ξέρουμε ότι επίσης πολύ σύντομα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα χρειαστούμε δεύτερη γενιά εμβόλιο. Άρα θα ξαναντηθεί το θέμα της διαθεσιμότητας. Δεύτερη γενιά, γιατί θα εμφανιστούν μεταλλάξεις οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στα υπάρχοντα εμβόλια. Άρα ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε τον Νοέμβριο. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, καλή επιδημιολογική επιτήρηση, μέτρα ατομικής προστασίας, μαζικός εμβολιασμός με τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης, τουλάχιστον για αυτά που ξέρουμε, να ενταχθεί και να παράξει εμβόλια για να τελειώνουμε τις πατέντες. Αλλιώς δεν βγαίνουμε όλοι στην ιστορία. Πώς θα αξιολογούσατε τις επιδόσεις της κυβέρνησης σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία που μας περιγράφετε? Δεν σας άκουσα, μπορείτε να μου ξαναπείτε? Λέω, πώς θα αξιολογούσατε τις επιδόσεις της κυβέρνησης σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία που μας περιγράφετε, και ως προς την επιδημιολογική παρατήρηση, ως προς την πρωτοβάθμια υγεία, σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα πια δεν χρειάζεται. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε τον Νοέμβριο, και τον Νοέμβριο είχαμε επιδείξει ότι ήταν αποτυχία το δεύτερο κύμα έτσι όπως διαχειρίστηκε και η κατάσταση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες που έχουν παράξει τα ίδια αποτελέσματα. Ακριβώς τα ίδια λέγαμε και τον Νοέμβριο. Είναι σαν να ζούμε τη μέρα της Μαρμότας πια. Το ερώτημα πια είναι το εξής. Να αποφασίσουν κάποτε, και όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τελειώσουν με τους δογματισμούς τους νεοφιλελεύθερους, που όλα επαναπόκεινται στην ατομική ευθύνη, να συζητήσουμε πια και να. Όχι να συζητήσουμε, να καθίσουν να φτιάξουν τώρα ένα σύστημα υγείας και ένα σύστημα επιδημιολογικής επιχείρησης το οποίο να δουλεύει. Και να ανοίξουν τα εμβόλια και οι πατέντες. Για να έχουμε εμβόλια. Μάλιστα. Άρα οι επιδόσεις τους είναι επιδόσεις δεν είναι μόνο η αποτυχία τους να οργανώσουν το σήμερα, είναι και η αδυναμία τους στρατηγικά να προβλέψουν την επόμενη φάση. Να φτιάξουν εν διάρκεια περιπτώσει ένα πλάνο Β. Γιατί μέχρι το Γενάρη δουλεύαν με την υπόθεση stop and go μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Ακορντεόν μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Αυτή η ψευδέστη τελείωσε. Οι dealers δυστυχώς που είχαν τις ελπίδες που ήταν επιστήμονες, που έχουν επηρεάσει τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδείχθηκε ότι ήταν χειρότερο από μαχητευόμενη μάχη. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε αυτούς τους δύο και να φτάσουμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει τρία πράγματα. Ισορροπημένη και καθολική στρατηγική αντιμετώπιση της επιδημίας. Αυτά που λέμε από τον Νοέμβριο. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει μια ολόκληρη πια σχολή στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Κίνα. Και μάλλον και εξαντλήθηκαν και τα lockdown, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε στην. Γιατί τα lockdown δεν μπορεί να σε οδηγήσουν. Το lockdown δεν έχει προοπτική. Πέρυσι, πριν και εδώ, κάναμε lockdown, γιατί δεν ξέραμε τίποτα για το νόσημα. Φανταστείτε, με την υπάρχουσα αδυναμία της κυβέρνησης στην Ελλάδα, ειδικά, να διαχειριστεί τις δυνάμεις του συστήματος υγείας. Εδώ, τελευταία στιγμή, φτάσανε και προσπαθούν τώρα να δουν πώς θα βάλουν και πού θα βάλουν τους ιδιώτες να γιατρούς να δουλέψουν στοχοποιώντας τους. Αδίκως. Φανταστείτε να γινόταν αυτό το πράγμα πέρυσι το ίδιο καιρό στην Ελλάδα. Τι θα έχει γίνει? Γιατί επιπλέον της ανεπάρκειας θα είχαμε και την άγνοια τη δικιά μας των γιατρών απέναντι στο καινούριο νόσημα. Τώρα ξέρουμε το καινούριο νόσημα και βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα. Και το λέγαμε από τον Γενάρη, ότι δεν πρέπει η επιδημία να διασκοπηθεί στη Δυτική Αττική. Τι κάνανε για να το εμποδίσουν? νομίζω ότι περιμένουν λίγο τον καλό καιρό και λίγο τα εμβόλια. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μπορεί να αδικώ το επιστημονικό επιτελείο, αλλά νομίζω ότι δεν τους αδικώ, δεν αδικώ πολύ την κυβέρνηση. Καλό να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Ο Υπουργός Υγείας πριν από 10 μέρες στη Γαλλία, όταν ανακοίνωσε τα καινούργια μέτρα, τα οποία ήταν ένα ή μη ψευδο-lockdown, γιατί εμείς ήμασταν στην ουσία από τις γιορτές και μετά τις χριστουγεννιάτικες μπαίνουμε μέσα στις 6 ώρα. Όταν λοιπόν ανακοίνωσε από την τηλεόραση θεραπευτικά πρωτόκολλα για τους ασθενείς που έχουν κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID και πρέπει να εφαρμόζονται σε εξωνοσοκομιακή βάση, βλέποντας από την τηλεόραση για αντιπυστικά και μονοκλονικά αντισώματα κτλ. Ο πρόεδρος Μακρόν προχθές, μετά την σύνοδο που είχαν, σύνοδο κορυφής, βγήκε και μίλησε για την ανάγκη της παραγωγής από την Γαλλία, μαζικής παραγωγής εμβολίων και εξαγωγή του στον κόσμο, προκειμένου να εμβολιαστεί γρήγορα σε επίπεδο παγκόσμιο πληθυσμός. Και μίλησε επίσης ότι θα χρειαστεί η Γαλλία να ενεργοποιηθεί για τη δεύτερη γενιά των εμβολίων. Αυτά τα πράγματα δηλαδή τα λέγαμε από τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη και οι διάφοροι υποστήρες και δίλες της ελπίδας, έτσι το λέω εγώ. Κυρίως οι επιστήμονες μας κοροϊδεύαν ότι είμαστε περιφερειακοί και εξτρεμιστές. Τα είναι πλέον μέρος της επίσημης πολιτικής της Γαλλίας. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε με ιδεολογήματα και να γίνουμε πραγματιστές. Και ο πραγματικός σήμερα λέει ότι δεν μπορούμε να κρατάμε τον πληθυσμό αποκομμένο κοινωνικά, δεν μπορούμε να κρατάμε μέσα στη φτώχεια τον πληθυσμό και επίσης δεν μπορούμε να δεχόμαστε ανομολόγητα κάποιες 50 ή 100 ή 200 ή 300 θανάτους κάθε μέρα και να γίνει αυτό ένα μέρος της πραγματικότητάς μας. Και εργαλεία έχουμε, δόξα τω Θεώ, στην Ευρώπη έχουμε ψηλή ιατρική. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε τι που πρέπει, και με τα νοσοκομεία και στην πόλη. Εξωνοσοκομιακά. Μάλιστα. Κύριε Γερατζιάφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ για την αναπάντηση φιλοξενία. Εντάξει, να είστε καλά. Για την αντελώς απρογραμμάτηση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Για πολιτισμό το βγάλαμε τον άνθρωπο, μας πήγε για θέατρο, μετά καταλήξαμε σε τις πανδημίες. Ήταν ο πολιτιστικός μας απεσταλμένος, παιδιά. Ήταν ο καθηγητής Γρηγόρης Γερογιάφας, είναι καθηγητής στην ιατρική στην Σορβόνη. Είπαμε να μιλήσουμε εκτάκτως τώρα, δεν ήταν κανονισμένη η συνέντευξη αυτή, επειδή ήταν εκεί στο Οντεόνο που γίνεται αυτή η κατάληψη εδώ και 3 εβδομάδες, αλλά βεβαίως ήταν και μια ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο πιο γενικά αυτά που συμβαίνουν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν μιλάει κανείς με ανθρώπους οι οποίοι ασκούν έναν πολιτικό ρόλο υπό το μανδύα του επιστήμονα, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο ανησυχητικά. Το μόνο θετικό εδώ πέρα με το δεύτερο, με την ανάγκη ενός δεύτερου, όχι δεύτερης δόσης, αλλά ενός δεύτερου κύματος εμβολιασμού που θα ανταποκρίνεται, θα αντιστοιχεί στον μεταλλαγμένο ιό, είναι ότι εμείς δεν θα έχουμε ολοκληρώσει τα πρώτα εμβόλια. Οπότε δεν είναι ότι θα μας πειράξει, θα πούμε αχ, πάνω που τελειώσαμε τα πρώτα, θα το διαπραγματευόμαστε μαζί. Εκεί. Περνούσαν και είπα να πω ένα γεια, Γερατζιάφας, γράφει ο Μάτος. Παιδιά, είναι ο κανόνας της εκπομπής ότι δεν δεχόμαστε τη γνώμη των ειδικών. Τώρα και ο Γερατζιάφας βγήκε ως ανταποκριτής του πολιτισμού. Τώρα όχι ως καθηγητής ιατρικής Σορβόνη, ας πούμε, να πει ότι όλα πάνε λάθος στη διαχείριση της πανδημίας και με την Ευρώπη και με τα εμβόλια. Και δεν είναι μόνο η κατάληψη στο θέατρο στο Παρίσι. Είναι 52, ήταν τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, τα κατηλημένα θέατρα, οι 53, είχαμε κάνει το σχετικό άρθρο στα διεθνή του The Press Project, θα το βρείτε, υπάρχει και ο χάρτης που φαίνονται όλα τα θέατρα και απλώς του Παρισιού, εντάξει, είναι το, στο Παρίσι, είναι γνωστό, είναι μεγάλο και είχαν και το βίντεο με το LP Blue Nido που έπαιξε με ορχήστρα έξω από το θέατρο. Λοιπόν, να κλείσουμε και εμείς με τους δικούς μας καλλιτέχνες πάντως. Λοιπόν, μας έστειλαν μήνυμα ότι ξέρουν που μένουμε και να μην σας στέλνουμε screenshots. Δεν θέλουμε καθόλου να σας φέρουμε στην δύσκολη θέση, να νιώθετε ότι έχετε μπλέξει σε κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σας ζητήσουμε να κάνετε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε ότι μπαίνετε σε κίνδυνο. Το έχουν κάνει και σε εμάς αυτό και τις απειλές και με την ταχυδρομική διεύθυνση, όλα αυτά τα έχουν κάνει. Εμείς σας λέμε ότι θα κινηθούμε νομικά για αυτά που έχουν συμβεί. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμη γράψει είναι διότι περιμένουμε να ανταποκριθεί η δίωξη. Είμαστε σε επαφή, έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά και μέσω email και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε γράψει, αλλά θα γράψουμε. Αν θέλετε, όσοι θέλετε και όσοι δεν νιώθετε ότι απειλείστε, για μας είναι βοήθεια αν μας στείλετε αυτά τα screenshot στο press@thepressproject.gr προκειμένου να έχουμε περισσότερο υλικό που να μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαστε πάρα πολύ που έτσι η παρέα μας και η φωνή μας μεγαλώνει και αυτός είναι ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί η φωνή μας μεγαλώνει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Τώρα σε ποια μέρη ακούγονται, γιατί πρέπει να ακούγεται και σε περίεργα μέρη, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ένα γεια και στα παιδιά. Χαιρετάμε με τη δράση των καλλιτεχνών στο Μοναστηράκι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα με ένα φοβερό βίντεο από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Στο Μοναστηράκι έγινε στις 14 Μαρτίου. Να γίνουνε δύναμοι στήκοι μας, να γίνουνε όπλα οι μέρες, δεν απαντάς. μα τα διαβάζεις. Δεν ξέρω πια γιατί να γράψω μες στο μήνυμα. Δεν απαντάς, μα τα διαβάζεις. Στραβοκοιτά σαν να είναι ποινικό αδίκημα. Κι αυτό θα κάνω, λίγους τυχόνες. Για να το σκάσω κάποια μέρα από το ίδρυμα. Κι αυτό θα κάνω, λίγους τυχόνες. Και εσύ ρωτάς άμα που κάνει το επίδομα. Σιγά που θα κλαίμε τη μύτη μας. Γίναμε φωνές ενωμένες. Να γίνουνε δύναμη στήθη μας. Να γίνουνε όπλα οι πέντες. Σιγά που θα κλαίμε την τύχη μας. Γίναμε φωνές ενωμένες. Να γίνουνε δύναμη στήθη μας. Να γίνουνε όπλα οι πέντες. Σιγά που θα κλαίμε την τύχη μας. Γίναμε φωνές ενωμένες. Να γίνουνε δύναμη στήθη μας. Να γίνουνε όπλα οι πέντες. ThePressProject.gr